Dobrý den, vítejte u 25. dílu pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Petře. Dneska to půjde rychle strašně, doufám, bude to lítat úplně masakrálně. Něco jako rychle a zběsile. No to záleží na tématu, hele. Jo. Hele, já budu když tak něco jako Vin Diesel a ty budeš tam ta... Já budu Paul Walker. Já jsem totiž teďka na umření hrozně. Jo. Nemocný nějakej. Takže se omlouvám posluchačům, že mám dneska takový jináčí hlas, protože něco na mě leze a prostě rýmička to jako mi asi dostane možná. No. No, nevím, jestli na takový vtip ještě není dost brzo, ale OK. O čem si dneska budeme povídat? Když máš ten špatný hlas, tak já odpovím, řeknu to za tebe, nechám tě mluvit. A... No já mi tak jako napadlo, že dneska toho blbýho budu hrát já a víc jako budeš mluvit ty, že se to jako prohodíme. Myslíš, jako, že jo, dneska to bude jako blbý a blbější? Popojedem. Akorát nevím, kdo z nás bude blbější, ale tak já myslím, že ten Vin Diesel asi v zásadě byl blbější zpět, než zpět k tématu. Paul Walker, ale OK, no. K tématu. Nokia vlastně vstává z mrtvých. No, vstává z mrtvých. Nokia v podstatě ani nezemřela. Šlo o to, že se dočasně stáhla z trhu mobilních telefonů. Jo, už jsme si o tom bavili možná před měsícem, jak Nokia prodala tu svoji mobilní divizi Microsoftu, tak jediný, co ve Finsku zbylo, tak byla ta divize, která se zabývá navigačními systémy a divize, která staví síťovou infrastrukturu. Ale tento týden právě přišlo to z mrtvých vstání, když Nokia ohlásila, že vyrobí tablet. Spekulovalo se o tom, že nějaký zařízení vyrobí, že to může být telefon, může to být tablet, ale nakonec vlastně všechny ty spekulace utly tím, že představili tablet, který je i není Nokia. A co to znamená, že je i není Nokia? Nokia ten tablet navrhla, vymyslela, jak to bude vypadat, co bude uvnitř, jak to poběží, ale sama jej nebude vyrábět, sama jej nebude prodávat, ani nebude jako poskytovat nějaký servis nebo marketing. Ona prostě tomu dá jen ten punc nějaký kvality a značku, jako tohle bude, tyhle ty dvě části bude licencovat, čínskému výrobci Foxconn, který jako náhodou vyrábí i iPady a jako spoustu další elektroniky. Takže ten tablet se bude vyrábět v Číně, tam ta tamní značka jej bude prodávat, distribuovat, bude se starat o ten servis a o veškeré tady tyhle služby a Nokia tomu dá jenom jméno a vlastně to je celý. A právě tu kvalitu, jakože to oni vyrobili, že to oni navrhli a podle těch jejich postupů to v tom Foxconnu vyrobějí. Navrženo ve Finsku, sděláno v Číně. Což už jako se dělalo teďka, jo, že Nokia zavírala postupně ty továrny a ta výroba se přesouvala do Číny, kde to bylo levnější, takže v tomhle se jako prakticky nic nemění, ale právě teďka jako outsourcuje ještě víc těch věcí a co je na tom zajímavé, tak vlastně na tomhle nemůžou být jako ani moc jako ztrácet, jo, že tady mají celkem malý náklady a veškerý jako ty to vlastně jim zaplatí ten Foxconn, oni budou platit za ty licence a Nokia s tím jako nemá jako žádnou práci, žádný jako zvýšený náklady, že všechno prostě to bude jako se řídit v té Číně a vlastně ani nevím, proč to ta Nokia udělala. Ona ví, že ta značka jí ještě pořád cenná, ale jak moc ten tablet úspěšný bude a jak moc vlastně z té Číny se jí posypou ty peníze, to jako si nedokážu ještě v tuhle chvíli představit vůbec. No tak prostě to chtějí zkusit, co kdyby to náhodou vyšlo, to si myslím já teda. Že? Protože je to de facto už nic moc nestojí a kdyby se náhodou chytili, tak... Co jsme neřekli, tak ten tablet je takovou trochu kopií iPadu mini. Má teda stejný formát, je to ten displej, který má jako něco pod 8 palců. Má to stejné rozlišení 2048 na 1536 pixelů a je tam vlastně nějaký čtyřjádrový Atom, 2 GB RAM. A ten tablet vypadá na první pohled opravdu hezky. Je celý hliníkový, má zaoblený hrany, stereo reproduktory a co mě jako hodně potěšilo, takže je to první zařízení, které používá ten nový typ USB konektoru, ten typ C, který je ten oboustranný, takže už ho jako nezapojíš špatně. Hledá, že bys ho tam jako chtěl zapojovat jako ne vertikálně a horizontálně, ale takhle pitomý asi nikdo jako není. A v tomhle to je jako hodně unikátní a poběží na tom ten nejnovější Android 5.0 Lollipop, což je taky jako celkem překvapivý, že takhle rychle to nasazují. Ale na druhou stranu ten tablet se začne prodávat až příští rok někdy v únoru. takže jako na tom není zas až tak nic zvláštního, protože už dneska na ten Lollipop upgradeují jako spousta jako jináčích výrobců. A co bychom ještě mohli dodat, tak ten tablet bude stát $250 bez daně, což je jako hodně konkurenceschopná cena. No a to je cena, kterou bude platit koncový zákazník, nebo to je cena... Ne, není to jako výrobní cena, je to ta koncová cena pro zákazníka s tím, že teda ještě bude muset samozřejmě doplatit tu daň. Je to bez daně. Já nevím, jestli třeba lidi poznají rozdíl vůči tomu, když Nokia sice ještě jako dělala si telefony třeba, ale jak jsi říkal, dělalo se to už tehdy v Číně, tak jako vlastně se nic nemění teda. Ten Foxconn to prostě vyrobí kvalitně, řekněme. Po té výrobní stránce ne, ale jde o ten zákaznický servis například, který už nebude mít jako na starost Nokia, ale bude to si všechno řešit ten Foxconn. Veškerý jako reklamace a tyhle věci. Foxconn a jeho partneři, prostě on to bude taky jako někomu přeprodávat, protože Foxconn jako sám ty zařízení neprodává, ale to prostě budou mít zase nějaký OEM partnery a distributory, kteří to budou jako rozvážet po světě a do Evropy. Nejdřív s tím teda začnou v Číně a potom vlastně mají i jako mají v plánu zamířit do Evropy. O Americe například nic neříkali, ale to jako nás asi tak moc trápit nemusí. No, Nokia specificky to v Americe měla hrozně těžký a v posledních několik let, když tam zkoušela prorazit s Windows Phonem, tak se jí to moc dařilo. A myslím si, že Amerika jako pro Nokia asi hodně mrtvý trh v tuhle tu chvíli. Takže možná proto to tam no, vůbec ani jako neskouší. Rozhodně podle těch posledních finančních výsledků, tak Amerika byl jako nejslabší region pro ně. A proto i ty Lumie tam vlastně ani se jako moc nesnažili to tam prodávat. Vlastně až teďka Microsoft bude jako něco pro tohle dělat. Ale dříve to byl mrtvý trh. Oni už vlastně kdysi, jak Nokia vlastně celosvětově byla jako největší výrobce mobilů, tak v Americe vždycky prostě byla BlackBerry, byl tam Motorola, kterým jako dost zatápili. A i když jako Nokia tam byla pojem, tak nebyla tam zdaleka takovou jako dominantní pozici jako tady u nás prostě v Evropě. A dařilo se jí tam ještě, to bylo vlastně ty telefony se Symbianem, že jo, paradoxně. Jo. A od té doby, co zdechnul Symbian. No a potom Symbian, zase tak... samozřejmě přišel ještě iPhone a pak to už byl jako definitivní konec. No. My se dneska pohybujeme pořád okolo tématu smrti. Nejdřív to máš smrt Nokia, pak tady byl ten Paul Volcker, ty seš na smrt nemocnej, nebo co to je. No. A ve Foxconnu tam taky byly nějaký ty sebevraždy, ne? Tuším, před pár měsíci nebo možná už roky. A to už je jako několik let, protože jako my samozřejmě nevíme, jak to tam všechno probíhá, ale to je továrna, kde jako dohromady pracuje asi milion lidí. Jsou tam šílený jako nároky, dlouhý pracovní doby. A asi spousta stresu ve vzduchu a lidi prostě skákají jako dolů, no, někde z oken a z balkonu, bohužel. Takže kdo si koupí tablet od Nokia, tak vlastně podporuje sebevraždu. Je to podepsáno krví, no. Jo. Ale v tomhle ohledu jako vždycky se ukazovalo na Apple, který no. Tam to právě jako se nechává montovat ty svoje přístroje a že Apple tam prostě zavádí, že kvůli Apple tam jsou ty přísné podmínky a musí tam dodržovat ty termíny a dělat přesčasy a prostě 25 hodin denně, jo, tam šíleně jako makat. A proto ty sebevraždy, no. To, kvůli tomu tam třeba potom stavili ty sítě záchranný, ať jo. Skočej, tak ať neskočí vlastně někomu na hlavu, ale ať se zachytí někde. O, já nevím, jestli bychom se tomu měli smát, protože to fakt vlastně... Ne, jako není to smyšný téma, no. Já třeba jako vlastně v souvislosti s tímhletím mě vždycky iritovalo, jak na různých webech vycházely videa, do dneška vlastně vycházejí, kde vlastně se ničí ty produkty, že jo, vyjde novej iPhone, iPad, samozřejmě jiný smartphone nebo tablety, ale prostě včetně teda těchhle z těch appláckých zařízení a teďka vlastně podlíhají nějakým crash testům a mlátí do toho kladivem a zkouší, co to vydrží, prostě padat z vejšky a takových crash testů si myslím, že dělá to každý druhý YouTuber podle mě. Fakt jako je spousta takovýchhle videí. A já si říkám, kolik těch telefonů nebo tabletů jako úplně zbytečně jako rozflákají ty lidi. A... Ono to jako není úplně, jako z našeho pohledu je to zbytečný, ale pro ně, pokud tohle jako někdo udělá poprvé, tak mu to přinese velkou publicitu a na tom YouTube prostě něco udělá na té reklamě. Pokud tam bude mít z nějakých několik milionů zhlédnutí, tak se mu v pohodě úplně zaplatí nový přístroj nebo několik nových přístrojů a jako může v tomhle pokračovat. No to já samozřejmě chápu, ale... Právě jak byly ty bend testy toho iPhoneu 6, tak taky právě ten první člověk z toho Unboxing Therapy, nebo jak se jmenoval ten kanál, tak to tam prostě lámal o tom všechny možný telefony a lidi prostě na to koukali, klikali a z té reklamy mu tekly peníze, asi hodně pěkný, tak si to jako může dovolit, no, ale pokud to potom někdo udělá jako po půl roce, tak už potom jako neštěkne ani pes a telefon jako je v prdeli, no. No to já chápu, že tohle to dělají, ale jako pak si zatím představíš to, že ty telefony nebo tablety fakt dávali dohromady lidi, kteří pracují v dost blbých podmínkách a chtějí se zabít a opravdu mají málo peněz a opravdu drou tam bídu snouzí. No, v tomhle ohledu je to smutný, no, že? Jako podle mě, když by tohle to viděl nějaký dělník z té továrny, tak podle mě půjde brečet, jako, nebo spíš teda půjde skočit, že jo? Nejdřív se pobrečí a pak skočí, protože to je smutný. Ale je to jako i plýtvání, že jo, přírodníma zdrojema, přece jenom jako, myslím, že iPhony specificky mají v sobě, no, to je blbost, smartfony prostě mají v sobě spoustu, že jo, vzácných kovů a podobných blbostí a takhle jako tím šeredit, si myslím, že to bychom neměli dělat asi úplně. To asi ne, a hlavně to je zbytečný, jako z praktického hlediska, tyhle testy, jako k čemu je potřebuješ? Proč potřebuješ vědět, jestli ten telefon přežije, když ho strčíš do mixéru a prostě zapneš to? To je jako... No, nebo drop testy, jo. Nikdy se ti nepovede to hodit ten telefon prostě stejně, aby spadl prostě jak na tom videu, jo. To je úplně k ničemu. A aby ty drop testy měly nějaký, jako, nějakou relevantní hodnotu, tak by museli vzít nějaký jako reprezentativní vzorek, třeba já nevím, 20 kusů, házet je různě a potom to vlastně nějak zprůměrovat ty výsledky, jak se to vlastně rozbíjí, jo? Protože každý pád, jako, i když ti to tam bude házet nějaká robotická ruka, tak vždycky vlastně tam jsou nějaký vlivy a vždycky se to může rozbíjet nějak úplně jinak. Takže v tomhle ohledu to je vlastně jenom na to, že lidi jako chtějí vědět, jak se rozbíjí drahý věci. A ideálně, když je to natočený, že jo, v nějakým zpomaleným záběru, kde vidíš, jak odpadávají ty kousky pomalu z toho. Ale přitom jako reálně ty tím telefonem záměrně nikde házet nebudeš, protože víš, že je to blbost a tak když se ti to stane náhodou, tak ti žádný crash test stejně nepomůže, že jo. Prostě když se ti rozbije display, tak se ti rozbije display, neovlivníš to už. No právě. No ale jak jsme se k tomuhle dostali vlastně, k tomuhle no, tématu. No, já jsem to nějak zakecal, protože... No, ale vrátíme se zpátky ještě k té Nokii. Ty jsi v průběhu týdne psal o tom, že s těmi smartfony to taky ještě není úplně uzavřená kapitola. Tak ku možná... podivu, ku podivu. Já jsem strašně překvapený, abych pravdu řekl. No, jako překvapující to není, jo. Tam už na začátku jsme viděli, nebo to, co zveřejnili části té smlouvy Microsoft a Nokia, takže Nokia jakoby propůjčí ten svůj název Microsoftu za nějakých jako podmínek na nějakou dobu a Nokia se zároveň jako zavázala, že ona zatím nebude konkurovat Microsoftu. Tak ty možná k tomu asi máš teda něco víc? No tak akorát to, že teď teda vyšlo najevo, že Nokia nesmí konkurovat Microsoftu specificky v sektoru smartphonů a to do konce roku 2016. Což znamená, že jakoby Microsoft má de facto 2 roky, kdy se na trhu neobjeví žádný smartphone značky, ne Lumia, už jsem chtěl říct Lumia, no, značky Nokia, tak. A jde o to, že Nokia teda rozhodně plánuje licencovat tuhletu značku nějakým jiným výrobcům. Bude to úplně to samé, jako to dělá teďka s tím tabletem, jak jsme se o tom bavili. Ona si ten smartphone neudělá sama, ona se postará o nějaký software, o nějaký design, ale celý to bude vyrábět a jakoby prodávat vlastně na svoje triko úplně jiný nějaký výrobce. Ona to ta Nokia jenom jakoby zaštítí, bude tam ta značka. No a počkej, a v té dohodě mezi Microsoftem a Nokia nebylo nic o tabletech? Tam to se týkalo jenom těch telefonů? Jsem tu dohodu nečet, ale očividně tam nic takového nebylo, protože se prostě blíží tablet značky Nokia, který bude dělat finská Nokia. No to by mě zajímalo potom, jak říkáš, od toho roku 2017, že budou moci dělat znovu ty telefony. No. Tak jak je chtějí jako nadizajnovat, jo? Že ty vlastně svoje patenty tak prodali, byly součástí toho obchodu. Takže budou muset vytvořit úplně jako nový design tady tohohle. Už to nebudou ty starý Nokia, ale musí jako udělat jako něco úplně jiného. A vzhledem k tomu, že už máš dneska na trhu vlastně jako stovky různých výrobců a vlastně tisíce různých jako designů, tak bude problém jako vytvořit něco jako novýho, něco atraktivního. To jo, já nechápu, jestli se jim to povede, tak všechna čest, já nevím, jak toho chtějí dosáhnout. Je dost možný, že vznikne něco, co bude de facto jenom nějaká kopie něčeho. Nebo třeba si licencují někde nějaký design od někoho, že jo. Ale to už zachází. To už je jako hodně jako sci-fi, že? No. to asi ne, ale jako pro mě osobně, abych pravdu řekl, je docela překvapivý i to, že oni to chtějí zkoušet znova, protože oni s těma telefonama totálně pohořeli a víckrát, už jsme se určitě tady bavili o tom, kolik operačních systémů vlastně za Nokia jakoby zaniklo, nebo s kolika operačníma systémama ona to zkoušela prostě a neuspěla. Takže jakože za ty 2 roky, že to zkusí znova, já tomu nějak extra nevěřím, že uspěje. No já věřím možná tomu tabletu, že by mohli uspět. Ten tabletový trh ještě pořád jako není takhle nasycený. A ten tablet opravdu jako nevypadá špatně a navíc jako není drahej. A pokud jako, jo, teďka mají šanci jako dokázat, jestli ta značka Nokia ještě pořád táhne, jestli ještě pořád takhle jako takovej, asi pořád ještě takhle jako silná, jo, to by mě hodně zajímalo. Teď má problémy prodávat tablety i Apple, jehož jako prodeje iPadu klesají, tak jako kdy jindy než teďka by se to mohlo povíst, no. Je teda velká škoda, že to neuvedli ještě před Vánocema, že to udělají až prostě potom jako někde na jaře, což jako už není jako takhle atraktivní období, ale kdo ví. No, ale co, jako já si myslím, že už na těch Windows Phonech možná je trochu vidět, že jakým způsobem ta značka Nokia táhla. Myslím si, že třeba v té Evropě, kde Windows Phone je docela úspěšný, tak podle mě, ale samozřejmě to jenom má domněnka, tak si myslím, že tam to hodně právě vytáhla ta značka Nokia, která tady byla oblíbená, nebo je oblíbená. Ale na druhou stranu není tak oblíbená, aby se z toho stala úplně nová totální masovka. No tam možná jako škodila ta pověst toho Windows Phoneu, který ze začátku byl fakt jako dost špatný systém, jako to nemůžem popřít, prostě neumělo to spoustu funkcí. On nebyl špatný, on byl jenom... Omezený, předčasně vydaný, jo. Tam... No to je podle mě jako špatný, jo. Neumí funkce, který umí konkurence, tak je to špatný. A s touhle pověstí prostě se to táhne jako až do dneška a ještě já musím teda říct, že ještě dodnes vlastně mi tam jako dost věcí, které jako vidím na iOS nebo Androidu, tak mi tam chybí, ale už se to jako dá bez problémů používat podle mě, pokud nejsi jako závislý na tom ekosystému Google nebo Apple. Jo, jako já se z toho nevykecám, souhlasím. Akorát si myslím, že možná tam přispělo třeba jako k tomu i to, že lidi do dneška vlastně to dělají, zaměňují Windows Phone a Windows Mobile, takže možná jako se tam nesla ta nějaká horší pověst od Windows Mobile, pak se na to nabalila špatná pověst prvních verzí Windows Phoneu a jako máš produkt, který nemůže být úspěšný, protože ho všichni vnímají jako, že je špatný. No, na tom možná jako něco bude. No, a samozřejmě dneska ještě lidi pletou ty, jako Microsoft je fakt debilní s těma názvama, nemůžu si pomoct. Už léta říkám prostě, Windows Phone se neměl jmenovat Windows Phone, lidi to zaměňují za Windowsy. Říkají, já mám v telefonu Windows 8.1 a nechápu, jaký je mezi tím rozdíl. Mezi Windows 8.1 a Windows Phone 8.1 a jakože tam je docela rozdíl, jo, takže myslím si, že Microsoft si do toho za to může sám asi. No, ale kdyby to bylo jenom, kdyby se to fakt jmenovalo jenom Windows 8.1, ne, nebylo by tam to Phone, tak nám je to možná spíš bude jako působit negativně, že se řeknu, tyho, tam je nějaký Windows 8.1, to budou jako samý problémy s aktualizacema a ovladačema a tady jo, tyhle jako, jo, asi jo. Tyhle ty průsery, tak já jako z tohohle ohledu, tamhle ohledu jako chápu, že tam to Phone je. Což nakonec jako už zase nebude, že jo? To, což zase to nebude, zase. Ale lidi to už stejně teďka neberou, že jo? Takže možná i proto oni na to kašlou, protože lidi to neřešejí. Pro lidi to je Windows. Pro některý lidi to je Windows Phone, pro většinu lidí to je Windows a pro některý lidi to je Windows Mobile. Prostě všichni tam vidějí pod různýma názvama jeden tenhle ten produkt. A vrací nás to obloukem k té debatě, jak jsem říkal, že Windows 8 se neměli jmenovat Windowsy, že se to mělo jmenovat i kdyby třeba Metro, jo, ale prostě tam měl být jiný název, který by zdůraznil tu změnu. No a ty si před chvílí říkal jednu takovou zajímavou větu, že Nokia pohřbila několik operačních systémů a to nám může posloužit jako takový oslý můstek k tomu, že k Paulu jedním Walkerovi. Z těch... K čemu? K Paulu Walkerovi. Já jsem ti rozuměl Harrymu Potterovi, jo. Ne, Hermione. K tomu, že jedním z těch systémů byl MeeGo, což byl takovej jako hodně... ne revoluční, ale hodně odlišný systém, než v té době prosazovali ten svůj Symbian, který už byl jako vidět, že to je vlastně jako stará záplatovaná věc, která se snaží jako vypadat moderně. A hlavně se vůbec nehodila, že jo, na ty dotykové obrazovky. Ano. A ten MeeGo vlastně byl jako od začátku, taky to prostě navázalo na nějaký starší jako systémy, ale už byl jako připravený na ty dotykové obrazovky, vypadal fakt hezky. Dočkal si jednoho telefonu, který jako nebyl asi kdo ví jak úspěšný. No a Potom se vlastně Nokia rozhodla, že tady tohle zařízne. Byla to Nokia N900. Ano. A jak to a Nokia zařízla? Já jsem ji viděl, jeden můj kamarád jí měl. Pokračuj. No, vím, Nokia to zařízla. Informace, ale měl jsem prostě takovou nějakou neskrtou se pochlubit. Tyjo, teď jsi mě zase úplně rostal. Jo, takže Nokia, když vlastně zařízla vývoj toho systému, tak neměla potom co dělat s tím softwarovým a hardwarovým týmem, který to navrhoval. Takže oni odešli, nebo spíš jako byli odejti, jak se říká, a počase si založili novou firmu, která se jmenuje Yola. Jeli na dovolenou. Jeli na dovolenou. A ta Yola se po nějakým roce nebo dvou představila s tím, že vytvořila nový telefon a nový systém. Už se nemenuje MeeGo, ale jmenuje se Sailfish, ale bere si jako to dobrý z toho předchozího systému, taky to je prostě jako pěkně, jako má toto dotykový ovládání, který hodně spoléhá na gesta a je to všechno takový jako graficky vymazlený a podobně. Navíc se to naučilo instalovat nebo používat aplikace pro Android, tedy ne, že bys tam měl jako ten Play Store od Google, ale můžeš tam prostě instalovat si jako zvláštní aplikace pomocí těch APK balíčků nebo nějakých alternativních obchodů, co má třeba Yandex nebo Amazon. No a ten telefon uvedli na trh. Byl to podle mě asi taky jako velký propadák. Ten telefon Yola stál, myslím, že asi $350, ale výbavou se pohyboval někde jako ne 350 eur dokonce, tady vidím. A ten telefon jako tou svojí výbavou připomínal telefony, který jako by nějaký jako čínský výrobce slušnější udělal jako za $100. No, takže ten telefon byl vlastně minimálně jako třikrát drahší, nebo je pořád, oni to ještě pořád jako prodávají už asi rok. O tom telefonu jako vůbec jako neslyšíme, takže vlastně ty prodejní úspěchy jako nebudou asi kdo ví jak velký, i vzhledem k té ceně, i vzhledem k tomu, že ten systém jako nenabízí zase jako tak nic navíc, aby ty si ho musel pořizovat, i když šéf té firmy říkal, že si ten Sailfish představuje jako třetí ekosystém po iOS a Androidu, ale jako dnes víme, že ty představy byly jako hodně jako bujný. No ale on tohle to říkal někdy během srpna, jo? Což znamená, že to není zas tak dávno, ale to byl fakt výmysl, jako nějaký chorý mysli jeho. Asi tam ve Finsku byla jako zima nějaká, tak mu to asi, nebo moc velký horko, nebo já nevím, nedokážu si to jako představit. No ale dneska ta firma, proč o tom mluvíme, tak dneska ta firma, dneska vzhledem k tomu, že kdy my to natáčíme, ale je to teda ve středu, vy nás posloucháte v sobotu nejspíš, a tak firma Yola představila tablet. A je to tablet, který jako je hodně podobný tomu, co představila Nokia, s tím, že je to taky ten jakoby klon iPadu mini, taky to běží na nějakým Atomu a taky je to vlastně jako celkem hezký, zaoblený a jako dobře vybavený. Je teda ještě levnější, nestojí $250, ale prodává se na tom crowdfundingovým serveru Indiegogo za $200. A taky běží na Android, vlastně kecám, neběží na Androidu, zase běží na druhý verzi toho Sailfishe, ale opět tam můžeš spustit ty aplikace na Android. A jako, když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, jako, že to bude asi jako hrozně velký fail, že když neuspěli s telefonem, tak teďka to zkoušej s tabletem, což je ještě jako menší trh než u těch smartphonů. A navíc ten tablet zase jako nemá nic navíc, nebo žádný jako ten tahák, který, jako kvůli kterému by si to chtěl koupit. No ale jako rozjeli kampaň na Indiegogo, požadovali na to úspěšné financování $380,000 a během prvního dne udělali dvojnásobek. Jo, mají prostě měli přes $700,000 a to jsem koukal prostě jako neuvěřitelně. Tohle jako považuji za úspěch. Už víme, že minimálně 2000 tabletů vyrobí, protože tam ti lidi, kteří to jako zafinancovali, tak si koupili to množství, který oni jako chtěli dát do toho prvního oběhu. No a možná, že nakonec tohle bude mít jako větší nějaký ohlas než ten telefon jejich neslavný. Co myslíš ty? No, záleží v té kampani, kolik lidí třeba přispělo. A protože jestli to bylo 10 lidí, který každý dal po $100,000, tak... Ne, tam to byly, ty částky byly mnohem nižší a ty tablet, za ten tablet vlastně si řekli o... Měli tam dvě skupiny, bylo to $189 a $199 a tohle se rozebralo, takže... Jo, takhle. Tak ty jsi tam jako nemohl přispět jinou částkou, jo? Třeba můžeš tam prostě od $1 až po já nevím kolik. To jako samozřejmě můžeš, pokud jim chceš jenom jako udělat nějakou jako že chceš jenom jako podpořit finančně, aniž by si za to něco dostal, to jako můžeš samozřejmě. Uděláš symbolickou radost. Ano. No, otázka zní, proč by si to kdo kupoval, když v tom není Android? Tak proč je to koupili ti lidi, kteří to zaplatili? Protože to jsou nadšenci, který... Že ale samý... jako nemyslíš si, že tady je třeba ten trh pro ty nadšence? Že to nebude prostě jako, nebudou se tam točit jako miliardový částky jako u nějakých jako iPadů, ale jako může tohle být jako nějak rentabilní, jako výroba prostě tabletů nebo zařízení pro jako nějaký jako tisíce nadšenců? To je zajímavá otázka. Jako samozřejmě teoreticky taková možnost si myslím, že tady je, že ta firma se spokojí s tím, že má prostě pár tisíc zákazníků, kterým prodá nějaký tablet a nebude na to vydělávat žádný super velký peníze. Teoreticky to asi možný je. Jako ukazuje se, že ta firma zatím ještě nezdechla. Navzdory tomu, že si já taky myslím, že ten její telefon asi žádný velký úspěch nebyl a pořád žije a teďka má nový tablet. Takže... Pokud budou vyrábět a prodávat produkty a skončí jako v plusu, že budou jako pořád ziskový, no. Tak jako nevidím zase jako tak velký důvod, proč toho nechat. No, ne, tak jako pokud nemají víc... velký náklady a ty peníze se jim jako nějak bude dařit vydělávat, tak jo, nevidím problém, proč neudělat vlastně tablet nebo vůbec jako zařízení pro takhle jako úzkou nějakou cílovou skupinu. Jo, pokud se jim to zaplatí, tak klidně můžou přežívat, že jo, tady to vůbec žádný problém není. A na tomhle vlastně podobně selhal Canonical, který chtěl taky na tom Indiegogo chtěli nechat zafinancovat telefon z Ubuntu Edge se to jmenovalo, ale tam měli nějaký jako velký oči a chtěli myslím 10 milionů dolarů a myslím si, že nakonec nevybrali ani polovinu nebo čtvrtinu, nebo prostě jako docela hodně jim chybělo. Ale tohle je podle mě taky jako stejná cílová skupina. Taky vlastně můžou jako cílit na těch jako pár tisíc, možná jako desítek tisíc jako nadšenců, ale jako masy, miliony, stovky tisíc lidí jako nemůžou oslovit nikdy. Ani Yola, ani Ubuntu, nikdo. Ale je teda fakt, že ten telefon byl dost drahý a ten tablet je pravda, že je levnější. A je docela levný, takže... No, ten telefon stál, myslím, nějakých $600, jo. Ale zase to bylo jako... Ne, myslím, teďka ten telefon to byla špička, od té Yoli, jako, víš co? Jo, no, tak ten byl drahej a... Ten je drahej a ten tablet si myslím, že pokud má možnost uspět, tak to bude asi díky tomu, že není drahej, protože kdyby byl drahej, tak to už vůbec, no. Ale jinak teda ten jejich telefon se Sailfish OS se v Hongkongu prodává u nějakého operátora. Což pro toho ředitele, nebo co to bylo za chlapa, pro ředitele Yoli byl takový úspěch, že řekl, že vzniká tady třetí ekosystém. Chápeš ale jako, že to? Se to prodává, to znamená, že to mají v nabídce, ale ne, že to kupujou masy lidí. Jo. A on řekl, že to prostě, chápeš to, že to je třetí ekosystém. V nabídce tady jako jakýho Vodafonu, taky máš prostě spoustu telefonů, ale... No. To je blázen. Já člověk. Prostě nevím, kde tohle to sebral. Mě to fakt fascinuje. Hrozně si věří tenhle ten člověk. Ale co ty víš, jako příští rok představí Sailfish 3.0 a fakt to bude pecka nějaká. Jo. Budou mít lepší prodeje než třeba Apple, že jo? A... No na druhou stranu, kdyby to byl jako opravdový jako nějaká odnož Androidu, jako dělají prostě ty čínští výrobci, tak možná by to mělo jako ještě větší jako ohlas než tady ten Sailfish, který jako z hlediska těch vývojářů je to prostě mrtvý systém, podle mě. No to určitě. A hlavně by to teda v důsledku bylo asi i rentabilnější, že jo? Že by nevyvíjeli svůj systém, ale fakt by jenom forkli ten Android, s tím by podle mě nebylo tolik práce. Prostě daj tam nějaký jako vlastní vzhled, nějaký vlastní aplikace a trošku to jako upravěj a budou to prodávat prostě jako máš prostě Xiaomi, Meizu a tady tyhle Oppo. A tady tyhle jako čínští výrobci velcí, tak vlastně taky si forkli ten Android a prodávají to vlastně pod nějakým vlastním názvem, ale jako v tom jádru je to v podstatě úplně jako stejný. Jo? Akorát, že ty tam musíš trošku jako si zvyknout na to jináčí prostředí, ale... No a hlavně tam teda pak ale nemáš Google Play, což je blbý. No jak kde, jako to, co se prodává u nás, tak tam to je třeba u těch českých, do Česka dovážených telefonů Xiaomi, tak tam Play Store je. Jak to? Nevím, jak moc je to oficiální, no právě. Myslím si, že spíš jako ne, ale jako komu to vadí, jo? Já mám trošku problém s tím, jak Google tomu přistupuje, prostě pro něho to jsou taky příjmy jako navíc. Jo. Když ty si tam nainstaluješ Play Store, budeš si tam kupovat z toho aplikace, tak prostě ta provize jde Google. Jako já jako nevidím problém, proč jako s tím dělají takový caveky. To nevím, ale pokud vím, tak právě v těch forcích nemůžeš mít oficiálně ten Google Play, takže... Ale fakt, teďka fakt nevím. Já vím, že u těch českých Xiaomi to je, ale jak moc, jak se na to tváří vlastně Google, tak jako to nevíme no, v tuhle chvíli nějak. Každopádně si myslím, že když tam nemáš Google Play, tak je to dost velká slabina, protože tam jsou všechny aplikace, že jo? No úplně všechny ne, jak říkám, ty si tam můžeš nainstalovat nějaký ten alternativní obchod od toho Amazonu nebo ruského Yandexu a tam už máš třeba Twitter, Facebook, Skype a tyhle věci, ale nebudeš tam mít ty aplikace od Google samozřejmě. Což je velký mínus a za další i třeba Amazon a jakože to je velká firma, tak ten jejich obchod je hrozně malej v porovnání s Play Storem a ty aplikace, které tam jsou, tak jsou dost často špatně aktualizovaný, nejsou aktualizovaný no, tak často. Jo. Samozřejmě to je jako jedna z dalších věcí. Takže když si pořídíš takovýhle systém, který je sice Android, ale není to úplně 100% Android a nemáš tam Google Play, tak to je vlastně jako z mýho pohledu hodně velký krok zpátky jo, pro tebe. A na druhou stranu do těch čínských telefonů právě si nahrát vlastnoručně ten Play Store je otázkou jasný. Jako 5 minut googlování a pak prostě dalších 5 minut jako nahrávání toho. To samozřejmě tady mluvíme jako neoficiálně, nedoporučujeme, abyste tohle dělali. Ne, to nedělejte. Porušujete tím podmínky, ale... FBI si ale ta najde. Možnost tady prostě je, jako je a kdo chce, tak prostě ten si ten způsob nějak najde. Jo a Vin Diesel vás přijde zmlátit. Jo, s Drokem a Jasonem Stathamem. Jo. A s fotkou Paula Walkera. Tak jo, má, nevím, máš ještě co k tomu dodat dneska, nebo už to jako tady nějak típnem? Asi to típnem. Mimochodem, ty máš dneska úplně úžasný hlas. Jako je fakt o dost jiný než normálně a asi bych řekl, že lepší. Konečně mluvím jako chlap, jo? No, přesně něco takového. Já jsem to nechtěl takhle napomnožit. Počkej, tak já jsem ten Vin Diesel vlastně. On má takový ten chraplák, takový ten správnej. Počkej, já jsem Vin Diesel. Já jsem očividně svalnatější než ty. Ty? No. Čoče. Hele, čau. A já mám větší kosti asi. Kozy? Jo. Kosti. Nic dobrý, radši. Necháme toho. Jo, tak za týden, zdar. Čau.